روی این نکته اینا اوحینا الیک آیا ما وحی کرده بسوی تو کما اوحینا الی نوح قولی که وحی کرده بودیم بسوی حضرت نوح علیه السلام ما بسوی تو وحی کرده قولی که وحی کرده بودیم به حضرت نوح علیه السلام و همچنان به پیامبران دیگری مسئله وحی یکی از مسائلی است که بحث دراج باید ترشه ولی خلاص خلاص میخوام که اون که اگه عرض بکنم ترتان اول چی که وحی در لغت به معنای زیادی به کار رفته از جمله اشارت کتابت رساله پیغام سخن پوشیده اعلام در خفا شتاب و عجله هرچی از کلام نوشته پیغام یا اشارهی که به دیگری اطلاق میشد کلمه از نظر لغت وحی است. سپس غلبه یافته به آنچه که خداوند متعال و پیامبران خود القا میکنند. امام راغب اصفهانی بعد از ذکر معانی خاص میگه که وحی سپس به معارف الهی که به انبیا و اولیا القا میگردد اطلاق شده است. این معنی را ابن منظور افریقی در لسان عرب و خلیل ابن احمد در کتاب العین هم ذکر کرده. از مجموع سخنانی که استفاده میشه که وحی در اصل هما اشاره صریح و سخنان مرموز و مخفیانه است. هر دو به خداوند نسبت داده شود. منظور از آن پیامهایی است که مخصوص رسولان و پیغمبران خدا صلی الله علیه و سلم است. ولی وحی که در قرآن و سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌بینیم که وحی رسالت و نبوت انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعد انا ما وحی کریم بسوی تو مراد از وحی چیست پیغمبری و رسالت وحی در قرآن کریم یاد معنای الهام و اوحا ربک الی النحل فروردگارت به زنبورای عسل الهام کرد. اینجا نیست که زنبور عسل پیغمبر باشد. و اوحینا الی موسی الی ام موسی ان ارضعیه ما به مادر موسی علیه السلام وحی کردیم یعنی الهام کردیم. اینجا وحی به معنی نبوت نیست. وحی به معنی تقدیر و اندازه و تعیین است. و اوحا فی کل سماء امرها الله تعیین کرده و اندازه کرده در هر آسمان اما آنچه که در اونجا باید بوده باشند از کارش خداوند در هر آسمان تقدیر و تدبیر لازم را فرموده وحی به معنای امر و اید اوحیت الى حواریین ان آمنوا بی و برسولی و اید اوحیت الى الحواریین و آنگاه که وحی کردن به سوی حواریین حضرت عیسی علیه السلام ایمان به ما و ایمان به پیغمبر ما بیاره وحی بشه و اوحینا به معنی امر ما امر کرده وحی به معنی فروغ پردازی و القاعات شیطانی الله می فرمد و کذلک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا را فرمود این چنین در برابر هر پیامبر دشمنی از شیاطین الانس و جن قرار داده که سخنان فریبنده و دروغ را به طور سرسری به یکدیگر میگفتند وحی به معنای اشاره هم است الله جل جلاله میفرماید فخرج علی قومه من المحراب فاوحى الیهم ان سبحوا بکرة و عشیا ببینید که بیرون برآمد حضرت زکریا علیه السلام به جای نمازش و اوحا الیهم پس اشاره کرد به سوی قوم در اینجا وحی به معنای اشاره وحی به معنای خیر و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و گردانید اینها را رهبرایی که هدایت میکنند مردم را مطابق به شریعت و همچنان و اوحینا الیهم فعل الخیرات و به هر کار نیک و خوب بعد از دانشمندا بعد از تقسیمات کلامی که در رابطه با وحی دارد وحی را تقسیم بندی میکند و این ایمان که یکی وحی تکوینی است و یکی وحی تشریعی. وحی تکوینی است که الله جل جلاله در کائنات ما نمیفهمیم سیستم را میذاره که خودش منظم میکنه خود را. این سیستم است که الله برشان گذاشته. پس میبینیم که این زمین چرا منظم دور میخورد، چرا منظم بهار میشه، چرا منظم خزان میشه، چرا آفتاب بر میخیزد در وقت منظم، چرا طلوع میکند، چرا یک چیز منظم هم خودش کلان شده میرود با یک معیار به خود میرود با شیرین میشود باز او وقت ما شما از او استفاده کرده میتون. این رازی که در میانشان است این رو به معنای وحی تکوین میگه. الله در وجود ما شما هم گذاشته، ما میبینیم خرد بودیم آهسته آهسته کلان شده رفتیم بعد از یک معیار پیدا میکنیم خون آهسته آهسته به طرف ریسته دیگه میریم. این سیستمی است که الله گذاشته در چی؟ در نظام تکوینی. بنابراین وحی تکوینی در حقیقت همان غرایز و استعدادها شرایط و قوانین تکوینی خواست که خداوند در درون موجودات هستی قرار داده. هرچی وحی تشریعی است همان رابطه خاص است که خداوند به متعال حقایق و فرمانهای خود را و پیامبران خدا از این طریق القا میکند. پیام خود را، حکم خود را الله از این طریق برای پیغمبران القا میکند و پیغمبران خدا حکم خدا را به ما میرساند. بنابراین این حکم خدا، این پیام خدا، این رابطه خاصی که الله با پیامبران خود دارد این باز اشکال مختلف دارد. اولش بگی که الله می فرماید ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب. برای انسان این استعداد نیست که در دار دنیا با الله مستقیما سخن بگوید مگر از طریق وحی و یا هم پشت حجاب. پشت حجاب آیوتی لرسولا یا پیامبر را فرستاده ای برش بفرسته فیوحا به اذنی پس وحی رو کنم مطابق با حکم خدا همچی که الله خواسته بود. بنابراین وحی به طور الهام در دل نبی جای میگیرد. پیغمبر خدا علیه السلام می فرماید که ابن جبریل نفسه فی روعی، جبرئیل در قلب ما القا کرد، در قلب ما ایر انداخت که ان نفس لن تموت، یک هیچ کسی نمی مرد حتی یستکمل رزقها و عجلها، تا که رزق و عجلش بوره نشده باشه هیچ کس نمی مرد. کسی که فوت میکنه الله رزقش ختم کرده و عجلش بوره یکی نسده. وحی از ورای حجاب مثل که صورت دیده نشود ولی صداشو دیده می شود، مانند وحی که خداوند مطال به حضرت موسی علیه السلام کرد. الله به حضرت موسی علیه السلام وحی کرد و کلم الله موسی تکلیما. وحی از طریق ارسال رسول حضرت جبرئیل می آید و چهارمش وحی به معنای رؤیای صادقه خواب. خواب وحی است. الله جل جلاله در رابطه به این موضوع هم می فرماید که لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق، پروردگار در خط پیغمبرش خوابش راست کرد به این هم که خواب خدا داخل مسجد حرام میشی به امن، به امن داخل میشی. حضرت ابراهیم علیه السلام چی میفرماید؟ یا بنی اینی ارا فی المنام انی اذبح، فرزندم در خواب میبینم که من تو را ذبح میکنم. خواب به معنای وحی است. اینی وحی که به پیغمبر خدا علیه السلام میشد باز اشکالی داشت. یکان بار حضرت جبرئیل امین علیه السلام مستقیم آمد که حتی اصحاب پیامبر را میبینند دحیه کلبی به این قوارا میامد. یکان بار حضرت جبرئیل علیه السلام میامد آواز داشت داده میشد کل آسمان گرفته بود به این شکل را میامد. یکان بار وحی را پیامبر خدا علیه السلام میگه مثل سلسله جرس حدیث بخاری است، فقط آواز شنگس را میگرفت و پیامبر خدا میگه این وحی بر من بسیار سخت است ولی در دلم بسیار سخت باز محکم میشیند. یکان با سیدون مدارس ها و تدریس هست برش پیامبر خدا حضرت جبرئیل میامد برش میگرد و اون مشنوی مثل که تکرار قرآن کریم برای پیغمبر خدا علیه السلام در ماه مبارک رمضان است. به هر صورت وحی یکی از خطاب دینی است که الله جل جلاله برای پیامبرش میکند. یک موضوع مسئله کرامت و الهامات انشاءالله در جایش که رسیدیم در دو بحث خواهد کرده. اینا اوحینا الیک هر آدم وحی کردن با سوی جو کما اوحینا الی نوح انتوری که وحی کرده بودیم با حضرت نوح و النبیین من بعد و پیامبرانی که بعد از او آمدن و اوحینا الی ابراهیم و وحی کردن با حضرت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب با حضرت اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و خانواده بیت و عیسی و وحی کردن با حضرت عیسی و با حضرت ایوب و با حضرت یونس و با حضرت هارون و با حضرت سلیمان علیه السلام و آتینا داده بودیم داود و حضرت داود علیه السلام را زبورم زبور کتابی که الله به حضرت داود علیه السلام نازل کرده بود به نام زبور بود و رسولم و اوحی را الى رسولم ما وحی کردم با پیامبرانی که قد قصص ناهم علیه به داستان سرگذشتشان را با تو تلاوت کردم من قبل و پیش و رسولم و وحی کرده بودم برای پیامبرانی که لم نخصص هم علیه داستانهایش را با تو نخوندیم 26 پیامبر را داستانش را قرآن کریم نامه از اونها را ذکر کردن باقی مانده پیامبران خدا زیاد اون داستان از اونها را قرآن بر ما نگفتن و کلم الله موسی تکلیما و سخن گفت خداوند مطال با حضرت موسی علیه السلام و سخن گفتن چی وقت؟ ما ایرانش بلد نیسته سخن گفتن ما به آله است سخن ما به آله است به زبان ما زبان نباشه سخن است ولی از نظر علمی کلام به هر آنچه که جانب مقابل را بفهمونه این سخن است اشاره سخن است در حقیقت مکاتبه نوشته کردن سخن است دیدن سخن است و آواشونیدن سخن است حضرت موسی علیه السلام را الله به او سخن گفته ولله مثل الاعلى ليس كمثله شيء وهو السميع العليم این چیز خدا مانند مخلوق نیست چگونه الله سخن گفته بدون آله رسولم ارسلنا رسولم فرستادیم پیامبران را رسولم بلل از ارسلنا مبشرین در حالی که مجددهنده و منظرین ترساننده گفت لئلا یکون للناس علی الله حجه فرستادیم پیامبران با مجددهندگان و ترسانندگان چرا؟ لئلا یکون للناس دانه باشه مردمان را علی الله که باید خداوند حجت و معذرت و بهانه تا که یک دلیل داشته باشه که با او بهانه گیری بکند بعد از رسول بعد از فرستادیم پیامبران و کان الله عزیزا حکیما و از خداوند متعال غالب و با حکمت لیکن الله یشهد بما انزل الیک انزله بعلمه لیکن الله تعلق با آیه 153 دارد یعنی این مردمان در امور قرآن شک دارند با وقت بزید که این موضوع روشن شد خداوند متعال به خاطر از اینکه مخلوق با الله ارتباط بگیره وحی را برای پیامبران میفرستد با وقت بزید هم این مردمان شک دارند ولیکن خدا و پیغمبر خدا و ملائکه در این پیامی که به تو نازل شد شک نمی‌کنند لیکن الله یشهد ولی الله گواهی می‌دهد به ما انزل الیک با آنچه که نازل شده با سوی تو به ما انزل الیک آنچه که نازل کرده با سوی تو انزله به علمه آن را به علمش نازل کرده لیکن الله یشهد ولی الله با او عظمتش یشهد و گواهی می‌دهد بما انزل الیک و آنچه که نازل کرده الیک رسول تو انزله به علمه او را نازل کرده به علم خاصش این آیت جزافی نازل نکرده او را به سبب علم خود که تو را اهلی از او دانسته و تو نازلش کرده و الملائکت و گواهی میدهد ملائکت و الملائکت یشهدون ملائکت به گواهی میدهد که آنچه که الله نازل کرده در سینه تو او حق است و کفا بالله شهیده کافیست خداوند مدال گواه تنها الله گواهیش که باید میکنید دیگر ما بر ما نه پاداش داده میتونن و نه هم جزا داده میتونن ولی تخلیف میکنند این الذین کفروا هر نامانی که کافر شدن و زفتو عن سبیل دا و باز داشتن مردم را از راه خدا از راه خدا مردم را باز داشتن به اشکال مختلف قد ضلوا ضلالا بعیدا و تحقیق گمراه شد و گمراهی دور از حق و تلویزیون طلوع گفته بود که آزان چرا نگمونی؟ میگه پیسه برمارونی که بان سپیش آزان هم باید پیسه مونده شود چون این مردمی که وسط دنیا سهن سبیل دار مردم را از راه خدا باز میدارد تمام برو ستاره را جور میکنند بیشونه؟ یک بار ستاره دی هم جور نمیکنند ستاره های مزخرفار را برای ما شما تعلیم میگرد و تحقیق گمراهشون و گمراهی دور از حق این الذین کفروا قدم آنانی که کافر شدن و ظلمو و ستم کردن و ای که و ظلمو ناخر و از مردم ستم کردن و ای که بارش داستن از راه خداوند لم یکن الله لیغفر لهم هرگز خدا را نخواهد بخشید ولا لیهدیهم طریقا نمی نماید ایشان را راه درست راه درست و راست را هم الله برشان نشان نمی دهد ایش راه نه یک راه وجود دارد الا طریق جهنم مگر راه دوزخ را راه دوزخ را الله برسیده هر راه شدون دارد برو خالدین فیها ابدا جاویدانه در آن می باشد خالدین فیها ابدا هر میشه در دوزخ زخمی باشد و کام ذالک علی الله یسیرا و ای رفتن اینها به طرف دوزخ با خدا بسیار آسان است و الله بسیار آسان است روی این نکته یا ایها الناس ای مردم قد جاءکم الرسول و تقی آمد به شما پیغمبر بالحق براسی من ربکم از طرف پروردگارتان فآمنوا پس ایمان بیاورید خیر لکم آن بهتر است برای شما ایمان بیاورید که بهتر است برای شما ایمان به پیغمبر علیه السلام و این تکفر و اگر کافر شوید و این لله ما فی السماوات و الارض پس مر الله است آن چی که در آسمان ها و زمین است و کان الله علیما حکیما الله عالم و حکمت است و این تکفر و این الله غنی عنکم اگر انکار بکن الله از شما به نیاز است چرا؟ او را هست آنچه که در آسمان ها و زمین هست بسیار مخلوق دیگری تسبیح و تحلیل از او را بکنند بگو برشان ای پیغمبر قولو لهم یا اهل کتاب بگو برشان ای اهل کتاب لا تقولو فی دینکم از حد مگذرید در دینتان و لا تقولو علی الله الا الحق و نگوید در شأن خداوند متعال الا الحق مگر سخن راستا در دین خدا چی نکنید؟ غلو نکنه این کار نکنه غلو در دین ناروا هست در اسلام غلو ناروا هست ببینیم که روزی اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آمدن و پیامبر خدا علیه السلام دیدن که چیزی به اصلا در روز نتانستن بگیرن باز مشوره کردن که ما میریم در خانه پیامبر خدا علیه السلام و از همسران و امهات المؤمنین پرسان میکنن که پیغمبر خدا شو چی میکنن؟ آمدم سر از امهات المؤمنین پرسان کرد اونو مبارکا برشان هستم که پیغمبر خدا میرن بعد قادی مثل ما شما وارد نان میخورد و در قسمت عشب نماز میخونن و خواب میکنن باز یکی به دیگر سعی کردن که ولی تو بخوای خیبالت نیست یک خمام نیکنیم باز به دیگه این گفت که این خاطر ایسی که پیغمبر خدا کم عبادت میکنه الله خود گناه های قبلی و بعدی را شما مانده آمرزش دارد ما شما خود بسیار گناهگار هستم باید این کخم نکنیم زیاد بکنیم عبادت را یکیش گفت که من میشه روزه میکنم یکیش گفت که من روزی نمیکنم یکیش گفت که من میشه شب تهجد میکنم نماز میکنم بس امیر از همینوانا دارم این مادرهای ما شما سخنان نزیار شنید پیغمبر خدا علیه السلام کامد این قصر عبرش کرد پیغمبر خدا اعلام کرد که بیاین کلتان در مسجد بعد فرمود که ببینیم ما هم روزه میگیرم هم افطار میکنم هم عروسی کردیم هم نماز میخوانم خیرتان داریست که سنت پیغمبر را معرفی بکنیم و به سنت ما حرکت بکنیم هر کسی که از سنت ما اعراض میکنه بدبختی در شأن از او است او سقوط میکنه بنابراین در سنت پیغمبر خدا علیه السلام عزت ما به شما هست حال وارد در دین نکنه که باز بدبخت میشه یکان بار میبینیم که یک انسانی که غلوب کرده عجیب است و غلوب در دین از کجا سرچشمه میگیره از این که انسان خودش وارد یک موضوع شد خودش وارد موضوع شد دین باید از علما گرفته شد یک جنجالی که ما فعلا داریم علمی نکته است که یک تعداد بیرون از استاد علم دین نمیگیرد باز به طرف افراد می رود یک تعداد علم دین خودش می گرد باز به طرف تفرید می رود بنان گرفتن از استاد عدد را برد می دهد سیستم را برد می دهد غلط نمی شید از این خود ما شما در مشکلات زندگی می کنید یک تعدادی که خودش را حرکت می کنند ببینید هر چیز حرام حرام حرام حرام حرام تا بجای که قسم به خداست که ایران انسان بیاد یک نیت کردم نیت کردم در دفعه تکرارش می کنند از خود جور می کنند یکان بار ببینیم که سر کلگی غلط میگیره جز خودش کلگی غلط است از این خاطر اهل کتاب به می ولو در دین از بین رفتن. الله بر اینا پور ده هم برشان بگه یا اهل کتاب ای اهل کتاب داتر اوشیدی نکن خود بر دین نکنه ولا تقول علی الله و نکوی در حق خدا در شأن خدا الا الحق مگر سخن راستا. سخن راستا میخوی در سخن خدا بگی بس اتباع وحی خدا را بکن، اتباع شریعت خدا را بکن. انما المسيح جزء نيست که حضرت عیسی علیه السلام، انما المسيح عیسی بن مریم، حضرت مسیح پسر مریم، رسول الله پیغمبر و کلمت و کلمه بود القاها افغان بورا الى مریم و سوی مریم و روح منه و وحیست از جانب او و روح منه مخلوق است از جانب الله. آمین و بیدر پس ایمان به الله بیاورید و رسولی ایمان به پیغمبرانش و لا تقول و تلا سفران و ما بود که خدایان سه است. این کلمه را نبود که خدا سه است. جمعو باز دارید خود را از این هم گفتارهای ناروا خیر لکه ای بهتر است برای شما. انما الله جده نید که بیشک معبود شما اله واحد معبود یگانه است. سبحانه و باکیز او را این یکون را بولد از اینکه باشد برای از اون فرزن لهم ما فی السماوات و ما فی الارض مرگو را ملکت آسمان و زمین، ملکت آسمان ها و زمین و کفا بالله وکیلا و کافی خداوند کافی در همشون که الله بوده باشد.